أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة مريم ده اتم آيات تخشرو پر یوشتم آيات باندې ختم شو. دغه اوله برخه د آیاتو چې د رکو در پایه ده د دې ربط د ماقبل سره دا دی چې په دې کې قصه د زکریا علیه الصلات وسلام را روانه وه چې زکریا علیه الصلات وسلام د الله تعالی څخه اولاد وغوښتئ. د دې دپاره چې ول دا زما منصب د نبوت چې دی دا زما وظیفه چې ده چې دا د الله تعالی دین بیانول خلک د الله و توحید ته رابلل دغه به کریا بسي. ورزه خپل د اکا په زامونو کې دونه استعداد نه وینم چې هغه دې دغه کار په مخه واخلي. نو ته ماته داسې یو وارث راکړه چې هغه د دغه کار ولایاتو تصرف وکړي نو هغه انجام کړي. الله عز وجل د تبره زیری ورکړي ول تا ته زه یو هلک درکوم هغه به نوم بیا یحیای او تر دې د مخه په دا نامه بل هلک تیر سوی نه دي پر دغه ځای ولاړه. نو اوس چې دا خبره وسوه د زکریا علیه الصلات والسلام دا امید و اولاد ته قوي سو خو الله پاک زیری ورکړي. دا الله خبره خو د شک وتلې ده اوس یې نو باره په دغه کې خبره سوله چې الله پاک نو ماته څنګه راکوي. معنا زه و ښځه به دواړه ځوانان سو په دا رقم بیا راکړي. نو او یا به داره کمی چیز به بل کوزده و کمه داره کم بیاره که او که پر داغه حالت پاتوی را لره را بیک نو پر داغه که ده سوده و باره و لابه چنگه سی قال زکریا علیه سلات و سلام و پرمایل و خبل ربته و الربی ایز ما ربه انا چنگه با یکون و سیلی مال رو غلامون الک ما تا با چنگه سی پر داغه دری حالت که چو اسمور بیان کرده کم حالت بوینو و کانت امرأتی عاقرا و کانت ده امرأتی زما شزه عاقرا وچن و شزه خومی وچه ده زده غره کم سپینجار ایم چه امخ کم کیرس و اس بیاوی و قد پا تاقیق سر بلغ تو زر سیده لیم من الکبر ده زروالی سخه کبر زروالی تاوی که سری ده دیر عمر سی عیتیا و پایت ده زروالی چون اگه خلوه بلا ده سپینجار تو بس نپرسیش عیتی چه دی ده شی انتها تاوی کهش بلا که ده سپینجار تو بانتهای که ده مثال پا تور ده یو بل شپایی وچوالی تا ویل کیجی وی عرب مقوله استعمالی عتل عود عتل عود منا لرگی بلا وچ کلکس چارو تو بطی ختم سی نو سپینجوری هم چا انتها تا ورسیر دا بدن رو تو بطی خلاسی تکتیس دا سپینجور رو اندامو تا پیکر کردی دا دونو دا پونری و دا لسول دا سی تچوا دا لوٹ سی ورجو کردی دا سپیره ی غرزگی اگر سر ختم سوی پلی و اردو که دی وچ سی نو دی خود موزاده داره کم نو خود موزاده خود دم داغه سپند پند مطان و چاق چاقی پندیه و داغه رکم غوری و پاکی بیسی دلی خوب پاکی داغه شیز نجور سی رو توبات ختم سی لکه اغا لرگی داره کم سی نو عیتیه دل توه والوقت پا تاقیق سر بلخت و زرس یا دلیم من الكبر دا زروالی چخی عیتیان و اغا پایت دا زروالی و وچوالی تا دا اردو که دا پلو چی پلی و اردو که مسر و چسی ویجی مانا رو توبات یا کم جدانه مانا چی شلیم پلجم اغا را کم معنای ندنو نو عیتی مانا انتها دا سپینجر توب نو چه شد پر اغا را کم دا زفر اغا را کم نو چه ماتا چنگ را کهی انا یکونو لی غلام چنگ بسی مال را الک نو دا وسمرد وارا زوانان کیجو دارا کم را کهی تا یو طرز دی او یاداش دی چې زګ سره بل نکاح بار کوم دا سره که او کدا سی په دغه حاجه را که دغه چې د معلومات وس غوښتي تم خې قینس و چې ان شاء الله له خدای الله پاک را کی قال الا فاکرت ول وکذلك کذلک پر دغه را کوم لکه دای چې بس دغه ستر کوم مگر و دا قال چې الا پاک د توای خود ملک په زریعه چاغه و حوري و راوړي دیغه په زریعه قال الا فاکرت ول کذلک پر دغه را کوم چې دایې بس دغه ستر کوم ته نه دی چې بل باده بکې یا به تاسو دواره ځوانان کېږي الله په دغه ال کې هم ستاپه بدن کې قوت جماعي شو ولای شي او د کورواله په رحم کې قوت انبات شو ولای شي چې الک وروزي د الک خود مور په رحم کې دنه هغه بچه دانی چې د په هغه کې خو هغه بچه دانی کار نه کوي چې د ښځه وچی خو هغه فعالیت نه کوي په هغه کې به الله تعالی قوت کشي چې بره چې نطفه وروزي هغه د رحم په الک اړه ولای شي انبات ورکولای شي نو دغه قال الا پاک ول کذلک پر دغه رکم دملک ول قال ویجی رب کرب ستا ویجی ای زکریا وای هو دغه کار علی پر ما هیون آسان دی کی وی دی پشتنه کی دا کما ته زور وای قال ویلی دی چا رب کرب ستا دا حکایت نو څوک یو هغه ملک ورته کی چا عدل کی د پیغام را وړي قال هغه ملک ورته وای وی قال ویلی دی رب کرب ستا وای هو دغه کار علی پر ما هیون ډیر آسان دی دا قال فاعل دا رب کدی ترجمه مخک بل قال دی چا هغه د ملک د فارم لري استعمالو چې ملک ویله دغه آیاتو قال نه یادو من دغه دواړه قال چې جو علا پاک فاعل دی هغه ملک اول ورته قال الا وای کذالک دغه صدر کو بیا دغه ملک ورته چې قال وای رب کرب شتا وای څنګه وای چې هو دغه کار علی فرما هین الاسان دی وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا خو دغه تفکر و ای زکریا وقد په تحقیق سره خلقته ما پیدا کړی کته من قبل په خاطر دغه یحیا چې یحیا لا تاته ما زیری نه دی در کړی په خوا معنا اویا کالا چا نیوي کال مخکې ما ته خلق یل ولم تک تنوي شیئا هیڅ شی نه د چا جنوم نه وزده خمیر وزای دی نو معلوم ما ته څنګه پیدا کړ خو معنا معدوم بینو لکه اوس یو سړی اولاد یې نشته ګه سره یې واده لانه دی کړی یو څومره بعد چې ورشه کورې دا یا لوډه کې وزنه نه وزي خو دا د عدم څخه الله پاک ورله راورکړه کله د مخه موجود و نو خو الله وایي ته مې څنګه پیدا کړې چې ته مې پیدا کوای سوې اوس لا چې دی خو ته یې کوروالا چې ده هغه دې ما درته وویل چې زه په تاسې کې قوت انبات لرم په تا کې به قوت جماع کړم دا کار ګران کار نه دی دا ماته اسانه دی نو وقت په تحقیق سره خلقته ما پیدا کړی کته من قبل د مخه ولم دمخدر چه معنا دمخدر دغه یحیا د کیسه په خواله ولم تکوت نوی شیئا هیچ چی نوی چې د چا جستانو مزداوی یا جستاسه چا تعبیر کړی وای خو د عدمه څخه میراوسته نو دا کار خو الله ته ساده دی قال نو دی برخ وسنه خبري خو بار په بار خبره یې کینی کیږي قال زکریا علی صلوات و سلام الرب از ما رب اجعل تو وګر زیلی مال را آیتن یو علامه نو یو علامه خو راته وشه چې پر ما باندې ښکاره سي بره به زه پوه سم چې زما ښځې حمل واخیستې دا د حمل د خو په کلو د ښځې سره وخت تیر کړی دی اخو جماع کېده حمل یې نه اخیستې نو اوس خو ماته یو نقش و یو علامه راته وشه چې زه خبر سم چې دا حمل واخلي د ښځې حمل خو دستې نه معلومېږي خو د مثال په تور میاشتو دوې بعد بره معلومه سي چې ښځه حمل داره سوې ده نو ماته یو علامه راوشه چې دا وار د واره زه خبر سم چې بله هغه دې په ښځه کې هغه اولاد ادي شین سو معنا پیدا کېږي په رحم کې رتبه په اولاد اوړي قال زکریا علیه السلام رب از ما رب اجعل تو وګرځولی ما ته آیه یو علامه او نقش چې زه په دغه کار باندې پوه سم قال الله پاک ورته وفرمایل والآیتک هغه نقش او علامه ستا چې ده پر اولاد باندې الا تکلم الناس انداد هغه نن په لام کې پوښ سوی دی انداد لا تکلم چې ته به خبرې نشې کولی الناس د خلکو سره ثلاث لیال درې شپې او درې ورځې نو دغه تابع دي ذکر یې نه کړې معنا درې شپې به خبرې نشې کولی سویا په داسې حال کې چې ته به جوړ یې دا مطلب نه دی چې ته به ګونګی یې یا ګونګی نه یې دا رقم نه دی چې ته به دونه ضعیفه سي قوایو بې چې د کاره ووځي چې باره به د خبرو لوېدلې جوړ روغ سړی به د خلکو سره خبرې نشې کولی دا تکلمه ناسي ووایي د دې څه مطلب سو چې خبرې د خلکو سره نه کوې تلاوت شروع کړې تلاوت کولی شي د تورات تلاوت به کوې چې دغه څه د الله تعالی تسبیحات شروع کړي هغه به کولی شي چې پر خلکو مخ راواړې بره به خبرې نشي کولی نو داسې نه دی چې په تا کې ناجوړي راځي یا ته به جوړ روغ رمټ سړی یې خو چې په کومه شپه باندې هغه ښځه حمل واخلي د هغه څخه به ستا خبرې بنیسي او درې شپې به دا بندي وي نو خلاصه د خبرې یې ده چې دا د خبرو بندیش چې دی چې هغه هم د خلکو سره یې دغه یې ستا دپاره نقش ته به خبرې نشي کوی مګر وکړې نور تسبیحات تلاوات هغه به کولی شي نو قال علاوه فرمل آیتك دلیل و علامه پر اولاد ستاج په هغه وخت حمل واخلي اندادی لا تکلم چې ته به خبرې نشې کولی الناس د خلکو سره ثلاث لیال درې شپې سره د ورځو سویا په داسې حال کې چې ته به سوی یې جوړ به یې برابر به یې هیڅ ناجوړي به په تا کې نه وي هر ورځ بره خدا دی شپې ورځې تیریږي دی هغه دی د کوروالا سره نږدې کت وکړي هغې حمل واخیستې فخرج علی قومه فخرج دیره ووتی علی قومی پر خپل قوم من المحراب دا محراب څخه محراب په مسجد کې دننه یو کوټې ته ویل کیږي دغه محراب ته وسول خدام لا د پاره خصوصي ځای دی اغه د امام د پاره د معتکف ته پاره په مسجد کې دننه الته یو ځای کوټه جوړ کړي ام محراب ورته وای نو محراب په معنا د غرفې مستعملی محراب دغه چرې مستو کې د مسجد په مابین کې و دغه ته استعمالی نو دای د خپل محراب څخه پر قوم راوتی الته به دخل وات کاو خپل وظیفه کوي فاوحى اليهم فاوحى نو ده وحي وكره وحي واشاره ته ام ويل كيج لك او كلام ته جدا لو ترى ده طرف نزيج وحي ورته ويل كيج دغه تم وحي ويل كيج چې څوک چاته اشاره کوي ولي خدای ده جواب بند او خبر سره خبر نه شي کوي هغه علامه پښ کار سوي فاوحى دي اشاره وكره اليهم وجه قوم ته ده دسي ان سبحوا ان دا اشاره وکړه چې سبحوا تسپاکی بیانوی د الله تعالی بکره تن په سهار کې و عشیه په ماښام کې بکره د سپیدو د وخت څخه چې را شروع کې بیا در د 18 پورې چې مرو کې شر ال ورسي د سهار وخت نو مرو دا ته بکره وایل کیږي رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کول چې یا الله پاک زما د امت په بکرو کې دغه برکت نازل کی بکر دا منه چې کوم کارونه چې دی سار وخت کې الله پاک برکت پکشي کی ورکه نو ځکه مسنون نو مستحب طریقه دا ده چې سړی خپل دکانداري د سار څخه لا پیل کی الله پاک برکت پکشي کی ورچی وس خو مشته د غربیان او رواج رالی پر دولس بجې لا بازار سم نه دی خلاص دکاندار راکای بده دی بیا دی پر دولس بجې باندې راځي نو نور خرګه په خوا چې بو دغه زما په یاد دغه مشک شران چې دغه دولس بجو ته په مټران ډکو باندې دل په سودای بسوي به دکاندار به کوشش کوي چې کور ته ځان ورسي ګر سره د گرمی آرام ګر سره وکي در د بوکری پورې وایم بوکرا چې ده د سهار د سپیدو څونه سبا در ساشته وخت پورې دغه ته بوکرا عشی چه ده اغه بیا د زیواله چې مر تر سر واوشتي بیا تر مر لیدو پری ودغه ته عشی وای ما شام ورته وای نه درې با د دولس پجی چې واوري اغه ساعت په غړی کې لال ته پی ام نه وشته چې معنا بارا د ما شام خواسو عشی بالا شروع سو نو په دغه دواره وختو کې د امر وکي چې تس د الله تعالی تسبیح کو فاوحى د اشاره وکړه الیهم و دې قوم ته انداس اشاره وکړه سبحوا تسبیح بیانوي د الله تعالی بکره تن په سهار وختي کې معنا در څاشت پورې د سپېدو څخه و عشیان او په د ماښام په خوا کې د زیواله څخه بیا تر ماښام معنا دا ده چې تکثیر د چا کوي د تسبیحات کوي نو دا اوس د ولې د خلکو ته وویل و تفسیر شریف وایي دا دوه احتمال لري چې ورته وویل یو احتمال یې دا دی خو چې پخوا چې بم د کار دغه وړي هغه یو څوک چې مثلا یو شیخ یو پیر خپل مریدان لري خو د کار دغه د سهار ورته وایي چې هلکه ذکر کوه ماښام ورته وایي چې ذکر کوه نو دا د خپل عادت مطابق خو روزمره به د خپلو معتقدینو ته ویله چې د هغه وخت مؤمنانو برای به ویل ذکر کوي د خپل کورنۍ ته به ویل چې ذکر کوي نو دا هم هغه خبر و ما ځینې نه په خوله نه ورته وکړه په اشاره یې پوه کړله خبر یې نه شوی کولی د خلکو سره او یا دا مطلب سو چې د امر وکړي چې نو ده برای ویله چې د دې کار خو نو شکرانه په کار ده هغه د علامه را باندې ښکاره سوله چې د ښځې حمل واخیستي نو شکر یې دا دی په خپلو خو بم بل کار به کوي تسبیحات به کوي چې کوم څوک د اتباع دي ستا په قول کې هغو ته هم وایي ذکرونه شروع کړي سبحان الله وي شروع کړي الله اکبرونه شروع کړي معنا چې د الله تعالی شکر ادا سي د دې نعمت نو پر دغه نعمت باندې د اولاد د شکر په خاطر یې ویلي دي نو دوه احتمال سو یا د پخواني عادت مطابق چې د امر ورته کاوه چې ذکر کوي او یا د پخواني عادت مطابق نو د شکرانې پر کمنې چې د اولاد په مقابل کې شکرانه سي الله پاک دې وړاندې کړي خو بار التسبيح بكره معنا وختي وعشيا او د ماشام په خوا کې درځوال ورسته فسي الله پاک وایي چې یا یحیی خذ الكتاب بقوه ستونه چا به کته رسول تی سورته وګوري چې الله پاک غټ غټ ځایونه بیانې بار خو نو معنا یحیی علیس هغه درې ورځې تیرې سوې د خلی لس ورې بیا نه غشه چې حمل فرکین خو نه میاشت غوړ هغه نو بر بیا پیدا سو هغه چې پیدا سو هغه بیا دونه سو چې وخت د شعور ورسېږي چې په خبرو پیدا معنا څلور کلم پنځه کلن دا وخت خبره را ورسېدل نو علاوه بر و یحیی علی السلام ته مدارک مو ویل و یحیی علی السلام در وسه ظاهر قصه خدا غدا خود روس د مور په ناس کې د دې سره ورځ کې د جبر خبرې باندې د زکریا علی السلام مگر دا یحیی د ترالی مال قران قصه په زیر زور نه بیانې راړي هغه بل ټاپ ته ورې چې معنا یحیی بر په داس هغه د سلور پنځو کالو سدا وحی راځي نو موږ وویل الا پاک وي څنګه یا یحیی ای یحیی خذ تو ونس الکتاب کتاب تورات بقوه بقوه سره ونس په دغه وخت کې چې وو شریعت د تورات چې دی معنا پر موسی علی السلام چې نازل شوی نو دی خو نبی وو رسول نو چې نوې کتاب لر ورکول سي نو موږ ټول چې د تورات په قوت تر ونه سم معنا عمل په دغه باندې کاوه یا یحیا ای یحیا خذ ونس الكتاب کتاب بقوه فمزبوطه سره ونس الله وی واتیناه الحكم الصبيا کته دا خبر نو څو وخت ورته وسو چې د تورات په چا سره ونس مزبوطه سره الله دا چې دی کوچنی ولا نبی وو عيسى عليه السلام هم چکچنی ولا نبی یحیی علیه السلام چکچنی ولا نبی دغه سره نبیان دوه چې د کوچنیواله نبیان هغه دغه پاتې نو نو اتینا موږ ورکړی وو هو دغه یحیی علیه السلام ته الحكم حكم ورکړی د حکم څخه مراد نبوت خو نبی احکام ساجری او امتنو نو موږ ته حکم او نبوت ورکړی صبیا په داس حال کې چې د کوچنی لاو چې کوچنی ولادي چې شو لاندې بيو کنه نبيان چې ګرد ټوله چاپله دغه استثناءات لکه د عيسى عليه السلام او د يحيى عليه السلام چې پر څل ورشت کله نه باندې نبيان کیږي د دې نبوت د حکم وحنانا او مجرهم دلی او رحمت ورکړي پر خلکو باندې ودت دغه وحنانان چې د ملاقاري دا عتف دی پر حکم باندې هغه حکم مفعول به و د اتیناه د پاره او اتینا مجر کړي وو هو ودغ يحياته دا مفعول اول ذا هو الحكمه مفعول الثاني ودته حكم مركري وحنانا او رحمه مركري دي دير دي السوز دا لو تعالى نم يو نم الحنان دي الحنان دا ما نتي رحمت كون كي دي لك الرحمن ودا رحيم كما معنى دا لا فنمانك الحنان راز حنان نا دا اخو حنانا دي اللي فلام نلري نو وحنانا مج ودت رحمت وركري پر خلقو بيزرس وزكي دي من لدنا دا خبلا نيزا سخالاو دا از ما دا نيزا ما دي رحم جي لگرز ولي وزكاة او دت مپاكي وركري پا اكو دا كشنوالي سخيلا گناتا چشنكي دي چوکه نکه دی انا خو کشنای دی خدای خوب رو که دانور کشنان کچه تووزی خود نبوات سور عطاسوی دی تفسیر روح البیان کم رازی نور و تفسیرم دی که جاده چو کشنان رازو سور برا رازا بازوی تا گرد مرمر سر بازوی نکه دور طوله چه علا و تالا مرسته شتول دا بازوی دا پار اینوی خلقیل منا دا آیات کریمه مضمون دی و ما خلق الجن والانس الا ليعبدون نو دا د کوچنیوالي خبره و نو کشنی خو په خلق ته نه متوجه ده مشت خپل د ګری کشنیان موږ وینو ځوانان موس ولکه متوجه دي کشنی د کی خواته نو دا دور ټول چې موږ الله د دغه د پاره پیدا کړی نه ځکه زبازی ته نه در زمان نو دا دا یو خبره تفسیر نقل کړي دغه د تاریخ د نگاه څخه نفس نبوت په قران دی ثابت چې په کوچنیوالي ته موږ حکم معنا نبوت ورلرو کړیو رحمت مور لرو کړیو کدا حکم وکدا رحمت من لدن الله عز مجد ان يزاد ده دیس نو چې د مثال په تور د خپل استحقاق دی خامخد الله دا زما د طرفه پز و زکات او پاکی مور کړو زکات پاکی ته ویل کیږي ولې دغه زکات په اصطلاح کې چې موږ د مال د بس خوم د مال په پاکی کې په دکی یو څخه رمیرو شی و بره بنو مال پاکس نو دته مون پاکی ور کړو د چا څخه پاکو د ګناه څخه پاکو مال په کښنیواله طبیعت لا ګناه نه غشت وکانه تقیا وکانه و الا پاکو تقیا دی ډیر پرهیزګار پرهیزکاو د ټول غشیانو څخه چاغه د نبوت منصب سره ور نه وای ګناه خو الته پرهیزګار غیر نه کوي وبرن بوالديه وبرن او دی نیکوکارو بوالديه په خپل مور پلار سره د مور پلار خدمت کاوه نو دا د مور پلار خدمت اطاعت نبوي کار دی د انبیایو وظیفه د ګور علا پاک د اخلاق کې دا خبره ذکر کړه وبرن او دی برو نیکوکارو بوالديه په خپل مور پلار سره ولم يكن جبارا عصيا ولم يكن دی نو جبارا متکبر جبار دغه د شزان لوی لوی کی پر خلق باندې جبر شی حواله کین د نو جبار متکبر عصیا سرکشه د اوامر څخه د الله د الله د اوامر څخه سرکشه من کول نو د دغه صفات ذکر کړل چې د ته حکم ورکول سوی او رحمت ورکول سوی او زکات او د ته زکات پاکی ورکول سوی او کان تقیا سلام دا وچ دی پرهیزګارو او بنزم دا چې د مور پلار سره ډیر نیکو کارو او دی جبار متکبر نو دی بیا غمن په صفات چې معنا ځنه نه پیسې وی دی ولم یکون جبارن دی دغه متکبر نو عاصیا سرکش نو دا دوه بد صفات دا نو پکشي فسال پاکوي وسلام علی وسلام سلامون دی سلامتی وی دی علیه پرده باندې یوم په هغه ورځ ولیده چې دی زیږول کیږي د مور څخه چې د مور څخه زیږول کیږي پر هغه وخت لا پرده چې شي سلام یې معنا د چې څخه چې هر کښنه یې زیږي شیطان دلته پلا د وچ خي خپل مسور لره ورکی چې غ په وکی نو دی چې دی دغه څخه به سالم دی الله سلام دی کښنه هغه شیطان به ته لاس نو بردوار اول دوار شیطان خپل د لاس چې پروږي په دې کې اثر پراتی که دایس په خبره پویږي نو شیطان چې ارڅوک زیږ ورده ورده خپل لاس ورجه د خپل مس ورکه خپل اثر غواړي چې پکې ښکارا کی خدا څوک نه بیان ځنی خوندې دي ګر سره هغه مس نور لرو کینو نو دلته علا پاک ده خبره دغه ذکر کچ والسلام سلامتی ده علیه پر د باندې یوم په هغه ورځ ولید چې دی زیږ د شیش ته سلامتی اسو د شیطان د مس و یوم په هغه ورځ یموتو چې دی مری چې دی ملکیج په هغه ورځ پر د باندې سلامتی ده چا څه د احوال څخه د موت د زکندن د سختی څخه په د باندې شته سلامتی ده و یوم یبعثو او په هغه ورځ پر د سلامتی ده یبعثو چې دی را پاسول کیږي د قبر څخه بیرته حیا نجوندی په هغه بیا د سوال او جواب د هول او د بیر څخه پر د باندې شته سلامتی ده خو انسان بر وامه خصه چې بیرته ژوندې شي چې اوس به کیږي اصلي د خطر ځای خو هغه وخت پر د باندې په هغه ورځ دی را ژوندې کیږي هم به سلامتی وي معنا بیر به پر د باندې نه وي تر دغه ځای پورې د زکریا علیه السلام دا قصه ذکر شول چې په دې کې خارق العاده دغه کار پیښ شو چې دغه د اولاد زیږول الله تعالی په دوه زیږاو پر دغه سیستم باندې چې هغه د داسې مثال د اولاد سره برابر نه و خو نورې قصې چې هم راځي خو موږ له هدف یې معلوم دی چې د رسول علیه السلام رسالت په چیشي په ثابت شي نو چې نبی علیه السلام دغسې رسول دی لکه دغه زکریا او یحیی چې د الله تعالی نبیان یې خو دا هم داسې نبی دی نبوت کوم نه بله د کار دی او بل دا قصه نبی علیه السلام تاریخ نو ویل دا د کومې خوا ده وویل دا د قصې بیان په خپله بل دلی د نبی علیه السلام په رسالت چې که الله نه وی ورښوله نو ده د کومه ځایه معلومول دوهمه قصه چې اوس راځي په دې ځای کې دا بیا د بی بی مریم و د حضرت عیسی علیه السلام قصه ده بی بی مریم د حضرت عیسی علیه السلام مور ده خدا څنګه دا کوشنې پیدا سو د اول سر چدی د قصې د غزای وسنه په سبق کې راځي چې هغه دا چې بی بی مریم خو خپل مور د بیت المقدس ته خدمت لپاره دا وقف کړی و. نو الته په بیت المقدس کې دننه په مسجد کې هغه کوټه و، په هغه کوټه کې حضرت زکریا علی السلام دا اچولې و. ولی خدا چې و بل څوک خو نه دغه خدمت یې نوس کوي، خو کوشنې و یو خو جزر غټېدل مخکې بیان چیر سوی دغه نه بلده میوه براتلې په ژمي کې به د دوبی میوه ورته پرتې وي، په دوبی کې به د ژمي میوه ورته پرتې وي. دا بیا د دې کرامت ولي ولي یخو دا خو نبیه نه و. نو زکریا علیه السلام بیا چې و د دې د خاله خاوند و، د زکریا علیه صلات و سلام میرمن او د دې د پلار چې عمران نومېدی د هغه میرمن سره خوندې وي. نو دا چې بیا نو کې غټه سوله بارای زکریا علیه السلام کپالت کاوه منا کور ته براتله، نو دغه چې باره پسې غټه سو لوس ولا معنا په دا وخت کې د غسل د پاره الته دا کور ته تللی و. الته غسل کاوه د کور څخه د سید المرخاتو او خاته الته ولاړ پردې د کور او خاته جار کړ چې اخوته دا غسل وکي. بر علاوه تعالی په دا ټیم کې ملک ورته راواز او جبرئیل امین ورته رالی د سړی په صورت کې ورته رالی، د یو شایسته انسان په صورت کې. نو شزه خپل پارس کې چې دا داس یوازې ځای په پلا سړی پیدا شي بالا وبره د لچ وبره د لبار ورته د الله تعالی څخه پالا او تعالی په نه غارب ستاسو څخه کته متقی د جزا ولاړ شي کدا الله سے بریج حیا در تدریج ورس د جزاء هغه بار ورته ول ول ورزخ الله را لجلم زخ د الله تعالی پرشته مزه د الله رسول يم دغه د پاره چې تا تعلق درو بخښمه د جې لای څه چې دم ستا په سینه کې ځنیمه په سیرونه په ګریوان کې شي پر وکه دم ور وکه سو کوي په خلی کې د جې په خلی کې ور پکړل چې دا د طریقه د حمل د غس یا په ګریوان کې یا په خلی کې. نو جې بار ورته ول ماته به اولاد الله پاک څنګه راکی نکال رم نه تر وسه پوری د نر لاس ماته تر نن نه دی راغلی نکای مینه د کړي جناکار یم نه جنا می ولاکه کړي. نو عادی طریقه خو د اولاد دغه رقم چې نر وشه د نشه کات سره کتاب څنګه کیږي هغه بیا دغه خبر وته کړه کده چې د زکریا علی السلام ته وکړه چې ور هو علی هین دا پر ما آسان ده الله پاک وای دا استاد ګران چې خامه خان نر غواړي چې نر غواړي نو آدم علی السلام څنګه پیدا کی الله د خاور څخه پیدا کوي چې تو خلاص آی ځوان شزه فقط یو فوق غواړي نو په یوان غواړي نو هغه چې برای په گریوان یې په خلی کې ور فکړه چې تعالی او تعالی حمل ور لره ورکی هغه حمل چې پیدا کی هغه حضرت عیسی علی السلام دی. نو عیسی علی السلام مور لري بی بی مریم یې مور ده، پلار نه لري، پلار یې نسته، هغه فقط هغه نفخه ده، هغه فودی د ملک. نو هغه ملک د انسان پر کوم کې تر هغه یو تر دغه ځای پر نه ده قصه زوایم د شه الله پاک فرمای واذکر تذکر ک ای محمد فل کتاب په دغه کتاب کې چې قران کریم دی مریم مریم ذکر کده مریم قصه خلکو ته وک برای به خلک پوسی چې دا د پښ د شک او تلې نبی دی محمد علی السلام د مریم سره چیرې په دې کې څه خبر دی چې ټیک په ټیکه دا سو بیان کړ ته ذکر ک په کتاب په کتاب کې معنا په د قران کې مریم بی بی مریم اذ اغه وخت ذکر ک انتبذت چې دا ګوښس ولا انتبذت چې دا ګوښس انتباذ لري والی ته کې څوک ته چاڅ لري من اهل هدا ګوښس د اهل وکوره څخه د دې مکانن و دیس زایت گوشاس و شرقیان چاغه ختیز خواته دا مکان شرقی دیس نه چې پدې کې نو یو حکمت پروتي طبعا دا غره کمنو خدا د کور د غسل زای چې وبانه د شرق خواته نو دا اخواته ولر په دغه علاوه تعالی دا شرقی ذکر کی دیس نه دی چې دا حکمت په دا شرقی وای کی چې غربي خواته تلی نو دا کار نه کیدی یا جنوبی خواته تلی دا کار نه کیدی یا دغه د غسل زای جوړ د غره کمنو ایسی علا دا جای دا پارا چاگه دا یو قصه اگه یو جزئی زای لخر گو تورانی که چمانا دا غصید پا جزئیاتو بانی معلومه دا اگر چه قرآن دا قصه و کتاب خور ندی نو خود زای دا غصی یو جزئی اور سر ملگری کنو اذا اغا وقتی اور پیاد که دا خل ذکر که انت با داد چه دا گوشس ولی من اهلی ها دا اهل چه دا کور چه دا جای مکانن و اغا زای تا شرقیان چاگه دا المرخاته خواته نو چې هغه خواته ګوښه څه څه کول فتخذت جي ونیاوه من دونهم په مخ کې د جې خپل اهل حجابا پرده عباره داس یو ټکر مناجر کې وی زړاو یا یو بل شی کښې شو چې دا تر نی عامه سي اخواته د غسل د پاره نو نو فتخذت جي ونیاوه من دونهم په مخ کې د اهل د دوی حجابا پرده ونیور دا چې دلته امادګي د غسل د پاره نش پرده جوړ کړ علاوه په ارسلنا مرجول یجی الیها وجیت روحنا روح زمر د روح سمراد هغه ملک د جبرئیل امین دی مر راوسته او یغته روح زمر فتمثل هغه شکل ناقصو صورت ناقصو لها جیلر بشرا انسان هغه په انسان باندې تمثل وکي ورته واوښتي په دې ځای کې به دا خبره سیسی فهمي چې دا ملک چې په مثال د انسان اوړي دسنی چې بر انسان ځینې جوړ سي خواص یې د انسان هغه سي نسي کېدلی ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته ملک رالی دی انسان په صورت کې خوراک کله کاو خواص یغه ملک خواص دي فقط دا صورت دا رقم سونه یعنی ته به دسی وای چې معنا ملک مغه د انسان او شتای سی ګرسره نو انسان خو بره خوراک انسان خو بره کوزده او واده کی دا ګر دا کول نس کوره فقط وای دا داسې مثال دی لکه د مثال په تور زو ته چې اورز و چپن ورته واغوند راووز نو چپن مګر رکه واغ سي نور خو انسانيت مغه انسانيت کې په خو انسانانو وسې مکنو واغ بدای وي درک په چپن د صحیح حقیقت نه بدلیږي بل اورز به شکوټه غوست بل اورز به کوسي واغوند بل اورز په چود دیس پر ځان چولی خدای غني باسي پر کم رقم ترزوې خلق بدلی د انسانيت سره ته په بدلیږي نه په شایسته کیږي نه په کمزوري کیږي دغه د ملک ده چې دا د انسان په صورت واوښته ګواکې یو بل صورت په ځان واغوستي حقیقت د ملک نه دی اوښتی او انسانیت قلب د حقایقو به بیا څوک نه وایي چې هغه د یو شي په بل باندې اوړي انسان ملک سي ملک انسان سي یا انسان پیری سي پیری انسان سي هغه نه سي کېدلی دا فقط ما صورت اړه ول دي نو علام دغسې وایي فتمثل نو دای صورت ناقص له حجل ر بشر انسان د انسان صورت کې سویا بالکل برابر دغه صورت متمثل سو دغه صورت جوړ سو سم انسان سو شایسته نو دی چې ویل دی چې انسان ورته ولاړ دی او دلته دا وخت چې معنا جامه د ځانګړي کیږي قالت انی اعوذ بالرحمن منک قالت جی اوتور انی به شکزه اعوذ زفنا غوړم بالرحمن پر رحمان ذات سره منک ستاسو خبره ستاسو خبره ستا د شر څخه زه په الله پناه غواړم منه دا په څنګه ځای کې رالی اوس څه چمکی خو منه خو بد رسوایي ورسره تللی بس په خپل محول کې جموږ پاره سکو چې یو ښځه د غسل په ځای کې پردی سړی ورسره پیدا سي خلک به څه وایي نو خود جه بل چاره او بل سبب نه درلودي الله عز و جل بره ورته پیش ول اني بې شکه زه اعوذ زه پناه غواړم بالرحمن پر رحمان ذات سره دا د رحمان نوم ذکر کی الله یې نه کی ذکر چې معنا د الله پر رحمت کې دلته دا غوا کې د الله رحمت ته چې سو متوجه شې الله رحم کوه د شر مخلاص من کستا څخه یعنی د شر سستا ان كنت تقيا ان كنت کچیر ته یې تقیا پرهیزګار نو دا خو شرط شو اجزا هغه د فذهب من هذا المقام ان كنت كتيه تقيان فريزگار نو سمن نو لاخ صد دغه زیاده زای ما ته پرېز او دلته مره ته درېز په دې زای هغه جواب د شرط نو محذوف سو ان كنت كتيه تقيان فريزگار لاخ صد زای پرېز قال اغورت وال ول انما بشک انا رسول رسول ربی کی در ابستا بر زخستا در رب رسول رسول په معنا د مرسل دی استاز را لجل کرسو ول ان انما بشک ز انما بشک نه ده بلکې داسې ده چې انا زه رسول زه مرسل یم رالېږل سوی یم ربي کې د رب څخه ستا دغه انما خو ادا تحسر دی ګوره په کلکه یې ورته وویل چې خبره نه ده بلکې داسې ده معنا چې ته په زړه کې شک در ونه ګرځې چې یا دا ما خطاباسې انسان دی پردی انسان دی د بد عملي اراده یې کړې ده بس ماته دا بانه کوي یا انما نه ده بلکې دارنګه ده چې انا زه رسول ربي کې زه رسول د رب ستا یم د څه د پاره راغلی لاه بچ زه وبخښم لکې تالره په امر د الله غلامن یو الک زکیا پاک الک د دې د پاره زه راغلی چې تاته یو پاک الک در وبخښم نو دی خو اختیار نه لري ظاهر نسبت وده ته دی لاه به ام یعنی کار په امر د الله کې دی وس وزن ته ودی نسبت وکړي دغه د پاره چې دی مازی په کشي سبب دی لکه یو چکدار یو ځای راسي بره ته زه نو ته تشنالی تست در جوړوم نو سړی ورته چې پروش کال دی ولې نه جوړوي خو پروش کال چې ودن چکا منو اخس یو حکومت شي نو ورل وکړي جوړی خي حکومت د نو ځان ته نسبت کې دلته به د سر نه لید جوړ کړم دلته به د سړک در جوړ کړم دا ظاهري نسبتونه دي نو د سینه دي چې د الکو د ملک وجه ته ورکی او ورکی الله چې زری عاده په کوله دی د نو بره د ځان ته نسبت کې له هغه به چې زو بخښم لکې تا ته غلامن الک زکیان پاک قالت جورت ان یکون لی غلام ان څنګه به یکون سلی مال غلام الک ورم زکریا علیہ السلام مخکې دا غس ویل ورل ماته بونه الک الله څنګه راکی خو زه داسې بنجر یم شته میشان رده دی بیا ورته ولم یمسسنی بشر ولم یمسسنی مسکړی نه ز بشر انسان تر وسه مس دا ته وای چې څوک چاته داسې لاس ورو مس حجر اسد په مسکړی معنی چې داسې مس نو دی ورته ماته انسان لاس ولا کرا ور دی په نکاس را ودل ته د الک خبر کې چې الله پاک وتا ته وره الک درک نو جوړ څنګه به سیمالر الک ولا او حال ده چې لم يمسس نه مسکړی نه زه بشرون اچ انسان ولم اكو بغیه ولم اكو زنه يم سبب بغیه زناکار او بدکار خو زه بغی ام نه بغی دغه بدکار شته ویل کیږي بدکاری تلاش کی خوزه د طبیعت سره بغي ولا کپنی مده چا سره زنا کړی نه ده نر لاس راغلی دي څنګه به ماته علا اولاد راکی قال اغه ملک ورتول ولکذالیکی کذالیکی دغه راکه مې درکی چې نر لاس نه دی دروړی بغي نه دغه سره درکی پر دغه رقم پاک صافه شزه ویلا به اولاد درکی قال اغه ورتول کذالیکی پر دغه رقم مې درکی قال وی جربو کی ربستا و هو دغه علی پر ما هیون الاسان دی عین هغه جمله با ور تراو ده کنر لکوغه د زکریا علی السلام په قصه کې چې الته ذکر سی او پاغه نم آیات کې قال ربک هو علی غین فقط پر کې دغه دی الته ربک دی د تربوکی دی الته خو هغه مذکر او د مؤنث ده کی د مؤنث پر راځي او هغه ورته ول د ملک ول ربک قال ول وی جی ربک ربستا د ملک ورته وای و هو دغه کار علی پر ما هیون الاسان دی ولنجعل او چمر وګرزه او هو دغه الک پر دغه رقم چې بیا پلاری آیتن دا به یو دلیل وګرزو د خپل قدرت لناس خلګو در الله وسه په دې کې خپل قدرت خلګو تشکاره کوم چې بیا پلار زامنم پیدا کولای شي مګر هو دا عادت نه دی چې قانون دی ارزه خپل قدرت الله شي دغه یو نمونه مازی پیشي ولنجعل چمر وګرزو او هو دغه الک آیتن علامه د قدرت لناس خلګو در ورحمه منا او دای موږ وګرزو رحمت من نازمر در طرف څخه دا پر خلکو رحمت سی ولی خلکو ته به د حق هدایت کی ار څوک چې د حق هدایت کی د حق لا شوونه کی او خلکو ته هغه با کی د الله رحمت پر دې خلکو باندې کړه سوې دي خلک پر ځان بد لګی کی شر لګی نه الله پاک دغه دی وای حساب عزت دې د پاره رحمت کړه د څه شر رحمت خلکو ته جوړی ور کی یا خلکو ته به د جن لا رفی هدایت ورته کی نو ورحمه رحمت به ګرځي من نازمر در طرف وکانه امر مقضیه وکانه دی دغه زیږول د دغه الک پر دغه رقم چې پلار یعنی امرا مقضیا دا یو داس امر دی مقضیا په سلسله سوی په دې کې ستا باندې نور نه چلیږي به مری مته وای دا په سلسله د الله تعالی پر سوی ده لا چار کته غواړې کنه غواړې دا کار وکیش وکانه دی دا څوک پیدا کول د الک به له پلار څخه د دغه سره سره چې تنه بغیه او نه لاس انسان ته تدروري دا دی امر یو امر دی مقضیا په سلسله سوی د الله تعالی په وړاندې الله د خبرې په سلسله کې دا بکیش نو پر دغه ځای باندې به وسته ده د بیبی مریم او د عیسی علیه السلام قصه پر دغه ځای باندې دریش دروس خو د بیبی مریم سره اړه د عیسی نه دی پیدا سو عباره بنو حمل سج معنا په حملات دغه ځای سره بر د حمل قصه شروع کیږي چې هغه مده کې هغه پو وکي د جه په خله یا په گریوان کې حمل واخص پر دغه ځای قصه ولاړ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.